په دا یهودو کې ویلی باره دغه تورې دی کشکې لرونکی راحینا بیا چې خپله سره وکته باره دی په بریتو کې سره ومخندله چې معنا مخامخ پسخند کوم په پیغمبر د ده سر خلاص. نو د پیغمبر اصحاب خو هغه وچ پر نبی علیه السلام یې جان و مال ګرد قربانه و دی چې دا د قضا به ورته ډک شي. باره یې ویل یا اعداء الله ولی دا لا دشمنان علیکم لعنت الله دا لعنت پر تاسو باندې وشي. والذي نفسي بيده ولزما دي په اغزاد قسم چې زما نفس د په اختیار کې دي. لئن سمعتها من رجل منكم والكلام ما پجون ستشه دی چې دا خبره واوریدل چې دی و نبی علی السلام ته دا خبره کې شراحینا لا اغضربن عنقه الفولا كبا سريوش سره کاټو په دې ستس شپو ورید دا جذبه ور روانه لپاره په سختی بر ورته ولر لې دا الله دشمنانو پر تیس کې دا الله لعنت وسی زما رسول ته تیس دې بیا کړ په نامه وایست زما رسول باندې د شپانه نو ورګه نو کوم بیا تیس دې یو د خلیه ثواب رده سر ولاک کوته د نن یو چې د دک کری کاشنه دې څورته وای دا نو کوم بیا وای زمو وای شخ پلانې صحابین وای پلانو وای دا نو بده خبره تیس چې وایست نو تیس نه وایست دا باندې ورته وکړ رب العزت دا آیات نازل کی دای شین نزول کی دای ست شورلی الله پاک مؤمنان بر منع کړه چې دغه څه کلمه دغه یو خبر چې هغه دوی معنی ولري وای سمي بلې کړی دغه تور می استعمالوي دغه په بدل کې بل تور استعمال کی چې سم معنی لري کی دای ست طالبان تش به شت متوجه هم سي د جل سبب بل ادب زده کی ګوري خورای نه سم ترجمه هم لري بار خوش جراتن کی برای زما قسم برادر خو صحابه کرام یم یادی مگر الله صحابه من اکرم مؤمنان یم من اکبر دا خبر به رسول ته مکه و شرعنا اگر چې سم ترجمه اخلي خو دا غلطی احتمال لم فک شي کدی نو بار پنج کتاب کتیش ایدا غوایست په ایدا خو نو سم مده خبره د شک و تل ده محمود غزنوی په دا غزنی کې د مزار دی په وخت پاچا او غټ دمر یان ډیر درلو در د دیم ری ایاز نوم دی دا غ ایاز پر کردار او پر اخلاق او په باندې دی عاشق. نو د په باره کې محمود نامه د څو غزلی جوړ کړي د ایاز صفاتونه پکې کړي. نو ځینې نه په هان چې درسې بار نه ورته وږي غیر دوړي وسوړي ول دلته د ایاز نبی علی السلام را دی دلته د مجنون سپلانه امرادی دلته د لیلا سره نبی علی السلام امرادی دا ټول گمراهی خود شک وته لید و محمود غزنوی کی هزاران غلام داشت عشقش کنن گرفت و غلامی غلام شد خدا خپل د شیر دی محمود غزنوی چې زر مریان در لودر مگر عشق یو پر غالب وسو د مریم مریای سو بار خدای په اچاو ایا زم ریای وو چې پر عاشق سو بار بیا غته ول زته وکم دا غته الله رزق کړه ته شک او ته مسله ده چې ایا زم ریای دی د عاشق په دې کې د چا څه سرتی چې خپل غوړه دنګي کملا تړلې ده دلته پیر کامل د ساقط سمراد دی دلته نبی علیہ السلام د ساقط سمراد دی دلته لازم امراد دا ټول گمراهی او ضلالات دي د ارش صفه صفه خبره باید وکي مسلمانان نه وای وای زما خبره سپینه ما مدینه الله وای سپینه ما مدینه خبره وکي چې کجی نه لري چې دا فرجه خو تاویل دي دا فرجه خو تاویل صفه خبره وکي راینا چې شې دا خو به غلط ترجمه لري وسیله لري نو دا ځای به تیس د دغه ځای څخه به زده کی که شاعر شعر وای شعر به صفه وسلی صفه مطلب خلق فوسی که یوسف کسالی که به قصه صفه وسلی صفه مطلب خلق فوسی دغه څه چې کجه ترجمه لري دغه څه الفاظ استعمال ول الا ممنوع کړ د آیات ترجمه ته وسګور یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان لري ایمان والای است لا تقولوا تسمواس غور نهي دي نهي د حرمت ته پاره دي تسمواس راعي ناز مج مرعت وک پیغمبر ته دغه سیمه عايش نه مرعت وک زما خیال وساته ولې قا غلطه ترجمه د خلکو په ذهن کې راځي نو څنګه وکي د امر سیغه ته غور وقولوا وقولوا تسمواس انظرنا ما ته وګور زما خیال وساته غره دغه انظرنا او راعينا دواړه یو معنی او کې الفاظ مترادفه دي مګر دغه یو لفظ څه چې غلط مزمونه نقصه کې در علاقه پر بند کړی چې دا مکه دغه توري استعمال کړه دا صفه څه معنی کې غلط نه راځي او قولوا تسواس و انظرنا مشتم وګور زمجم خیال وساته واسمعوا او خبر واو دا واسمعوا دواړه کوم ترجمه دا واسمعوا دا معنی چې ورده ور خبره ته غوښ نیسه وارد وار استازین چیری چې بیا ورسته پښتنه بیرته پیدا کیږي زما خیال وسط از دنه سوم پون استاد مخ چیرو واسمعوا علی فغور وارد وار خبر اوره بره بد سوال زاین پیدا کیږي ته بزرت نه لري چې ناره وای چې راه نه یا ونزور نزورات کړي

د يهودي مجلس ته چوارل بس هغه د يهودو عبادت ورسره کوه ته هغه ته معقده نه لري نو مسلمانانو ماجد ته چرالي عبدالله عبادت ورسره تړلی وړی تسبیح هم اړوه ته دې ته معقده نه لري د نصاراو ځای ته ورلی هغه چم ورسره کوه لکه نن ګرده د اسلامي ملکو پاچاهان دا سیکولر خلک دا لیبرال خلق دی چې ار مجلس ته دی ورلی دی هغه دی مولا علي قاری رحمه الله لیکلی دی وای کده مسلمانانو مشر د کفارو یو مجلس ته دی مذهبي مجلس ته ورلی وسره مانځي او سوچ کاپیر دی د اسلامي دغه ته ولین المازی ولې ادغان نه کوي نو ورسره د جنازې لمونځ ته وظیفه ده د جنازې لمونځونه د بچا وظیفه ده بچا به ورکی هغه په ملایان ورکی ادغاو ته نه ځي د جمع لمونځ نه ورکی چې کریسمس یې ځای د شک پکې کولای وي ورسره المانځم د اقلیت دی نو دا خو دغه علما او فتوا د خبرې مې دا و چې نو اهل کتاب دا یو ډله د کافرانو ده مشرکین دا بل ډر د کافرانو د سیکولر دغه چې د اڅ جن عقیده لانه مشرک هم یو شته عقیده درلوده سیکولر فقط خپل خېټو او خټه په غاړه کې لیدل چې د خېټه اباته د خټه اباته دغه د بشیان دي دا چې اباته دا چې پر ارقم کې ده دغه کار کوي نو الله پاک دلته کافران یاد کړ په هغه وخت کې مشهور دغه دی ډلې هغه بره نوم واخستی ترجمه ته وګوري ما یودو نه خوشي الذين اغا كسان كبروا چې کافرانی ګوره په کافر یاد کړ به تقسیمه یې کم کافران من اهل الكتاب جديد خوندانو څه د کتابي کتابي آسماني کتاب ولري ولا المشركين نه دا مشرکان که دغه چې آسماني کتاب نه لري کوم خبره نه خوشي اندا ينزل تنازل كرسي عليكم برتاسي من خير يو خير طالبانو په دې خبره بیا تاسو پوهیږئ په خیرین کې ګوره تنوین پروت دی دا تنوین چې دی د پاره د تنکیر دی معنی دغه نه یو زره خیر لکه اجدن دغه اله ولا قدر باندې شي د دې پر تاله د پلان پیرزو کې چې شپول در جوړ کې د دې پر تاله کان پیرزو کې چې شڅ کان در جوړ کې د دې د روپی به تسلی بدل بیا ادا کړي دا مفت نه دی د دې ستاته یو نو ستې جوړي په دې به پزرو انجونی بیا په لاس ورکه چې په استولو کې په میشت میشت بریکي تاسو چې ژوب ته ولاړسي د ژوب کاکړان خونال ته زما تر ورونه دي خو زه ورځم د دینه ستا بچی د خپل څو روپۍ راوړ هغه 20000 وزو ته چې ستا بچی ته کاکا و الی او ستا بچی پر چی شي د پیسې راوړ نو خو د بچی ورکه د خو يهود نو سره د دغه عیاشي په حشید هغه شان ورزکی د بچی پیسې راوړي په دمو سو انجوګانو کې ورکی پیسې راوړي دا الله عز وجل چې د پر تا دغه نه خیر نه دی پیرزو من خیرین ما تیس په عربي جملو په یږي چې دا تنمین د تنکیر د پاره دی نو دا الله خبرې درواغ دی د یهود غیر اشتیا دی هغه وزه ساسر بشر دوستی کوم تا کوم کنه در کوم الله وای نه دی در باندې پیرزو والا کې دا غسه در کې شیطانې در کې شلای به وړي شلای در کې دی به لک روپۍ وړي د جزیا څخه دوه خساره به ملک ته رسی ته ته به در کې او هغه دی ملک در به در کې په اخته دی کرا کرا نو اندای نه د خوښه یو نزل چې نازل کړی سي علیکم پر تاسو من خیر یو خیر د خیروت من ربکم در به څه خستاس دا کاختی باندې دی دغه نه خوشاله دي چې پر اسلامي ملک باندې راشي بارخ به د دې موسی راځي وای چې کومک وا کومک نه شي کی د مثال په تور چې بسته میلیون خلک به خواره به ډوډۍ نه لري دنه یو درې خوروار یو ټن قدر غنم را بار کړی درې درې کیلو کین په درې درې کیلو د خلکو کار کیږي خو هلته د شزي استخداموي هلته د پورټلو کې شپې دي میلې دي هغه شیا د په نظر کې نیولې دي چې د ارض زلزله اوس دی دغه رقم خوشحالي چې واه بیا مې لا جوړ شي الی در دې نو مې د کومک دي چې کومک وکړو زلزله سوي ده د چې د زلزلې علاقه ته ورځي یو د انا شړی ورکی مګر سل شزي به ستر کوي دغه رقم چې مونږ د دې کینو الله د صادق صادق د دې د زړه خبرې کې چې من خیرین من ربکم ده الله خیر ولا قدر باندې پیرزو دي باران نور ته پریږده والله يختص برحمته دا به د کوم خبرې جواب کی دا د دې چې د زما ساده پر خیر خوش دی دا ځای بیا نه دی خوش چې دا وحی ولی پر محمد علی السلام راځي دا خو د اسماعیل علی السلام د نسل څخه دی دا خو به چې د اسحاق علی السلام په نسل کې راغلی چې په بنی اسرائیل کې دا به څنګه نه بدل ته پیدا شو الله وایي نو وحی کوم یو خیر دی د دې خو هیڅ خیر پر تانه پیرزو کې نه باران نه بل نه بل نه اسکن نه نه شسحت چې در باندې پیرزو نه دی دا نبوت خو به خنه دی در باندې پیرزو مگر الله وایي دا رحمت زما په لاس کې دی کد وحی رحمتی چې دا قران دی چې کوم چا چې ورکوم د يهودو په لیکڅه کباران دین زما پر اصل چې کوم چا کوم د يهودو په لیکڅه د دک خوشه د کنه د خوشه والله الله پاک يختص خاصي به رحمتي په خپل رحمت سره من هغه څوک خاصي شاو چې دا لا ورته خوشه والله ذو الفضل العظيم والله على پاک ذل فضل خاوند احسان دی العظیم لوی الله د لوی لوی احسان او خاوند دی د دوی جنې خوش خوالای پر مومنان باندې کی په دې آیات کې د دوی یو جشم نمبر شناعت بیان سه شناعت چې شي هغه دا دی چې دوی نه حسد ګرځي پر تا یې وجدان خیر نه دی پیرزو دا حسد د سلت او د شناعت ته دی ښکارا کی چې د مومن سره دوی نه جوړه دشمنی لري ریشی وختم کیا خال وے پلانے دے پلانے دے ناموس غلطی تا دے ناموس غلطی دے یہود و نصارا علا پا کہ دے بیانو کی من خیرین تا اس یہ شی دے فیس بورتا پامی چی چے دے دے دے دے دے پارن دے ستا تا گاتا ورسی دے دے سی بئی چی دے مازی زنا دے چی زان تا گاتا ورسی مازی دے زنا ورتا جگی پلاتا پا جی خطا آباد ستا تا زا آباد جرا ولم کم زیری آباد کری دی سوریای لکش جار دارا کم کر د دې هغه بلډینګونه چې پلاته اشارونه وویني چې د اسمانه سره خبر کی وس چې ورته ته چې ودام دي چې دوپال ورچولې دي دوپال چې همزه کښې جار کی پیسې بلې دلیا د ډاکټر غه دغه شي کی دغه د باکی دغه د پروګرام دی راوړې دي دغه رقم شي ان کی پیسې د بل آیات ترازو د آیات کریمه چې دی دا بیا یو سل شپږم آیات دی په دې کې دو دیرشم نمبر غلطي د دې په دې کې بیانېږي په دې ځای کې اغه دا د چې ما نن سخ من آیتین د دغه ځای څخه شروع دي سوال یې دا کوي يهود مسلمانانو ته بناسب برل د سیسکین په دغه ملاک حق دي په قران کې خو نسخه راغلې اوسه نسخه دا ده چې دا حکم نن راغلی دي میاشت بعد به دا حکم بدل بشي فرض کړئ د مثال په تور د شراب حکم دي وارده واره چې دا شراب الله پاک حرام اور پر مؤمنان باندې د سینه جه حرام کړي چې په یو پلاچ پام چې څنګه په ونه کې د سینه جه راغلي شراب او اول دوار اعلی پاک دغه شراب چې دی په دې کې ګټ امستا په دې کې تاوان همستا خدا د تاوان خو پر ډیر ده دا وضاحت مؤمنانو ته وکي چې کوم ذهن مؤمنانو اصحاب هغه نو چې خدای تاوان پر ډیر دی نو ولې خرم بلې پرېښ څوک چې ډیر شو کین او غونه پرېښول بیا نو الله ورتور برای ول چې دغه شراب چې دی چې د لمانځه ټیم مور نږدې کېږي ولا تقرب الصلاه وانتم سکارا دا د نشې د پنځه وخت لمونځ کېږي په دا وخت کې باید نشه ونه کې کړې پراتنګ کړه د شراب د چښلو وخت ورلوش کې بارا خو نو چې هر وخت به د چښ خو د سټی بلمنس په پسی بارا بونه یو ماشام چې بجې دی هغه وخت ور پاتوس ورسته بیا بیرته هغه حکم هم دا نه معنی هغه پر منسوخه کوي منسوخه څه حکم بل رالی باره ول چې دا شراب دا خمار دا سلی دا ګرد دا رجس من عمل شیطان دا نجس ګوره یو حکم بیا هغه منسوخه بیا بل باره ول نو دا اساس قران کې حق وای د خدای د خوا څخه وای خدای په خبرو کې خطا وځي با خدای خو خطا نه لري نو خو خدای به هغه اوله خبره کړې وه چې سفا خبره دغه ده دا چې نن دا خبره کوي سبا به راوه یا دا نه ده دغه سبا به بل یا دا نه ده هغه خبره دا خو د هغه چا د پاره چې په خپله خبره کې سهوه کېږي خطا وځي به راوه یاره دا خبرې ښه فایده نه وکړه راسه دا خبره وکړه بیا یا دا ښه فایده ونه کړه راسه دا بله فایده ونه خبره وکړه نو که د الله کلام یې خو په یوه پلا بې حکمونه صادر کړي نسخه ولې په پښې کې راځي کېدای سي په مضمون پوهېږي دا یې د څه د پاره کول چې مسلمانان د خپل د قرآن په باره کې اشتباه ورته پیدا شي ضعیفان خلک چې دي کمزوري عقیدې والا چې دي هغه لکه دا زموږ د اوس وخت عوام چې درې خبرې ورته وکړي در سره هندو دی ځي مړي کړي درې وکړي یهودي دی در سره تر هره خوا چې ځغلی هلته څقلي هغه قوي مسلمانانو خو په هغو وختو کې هم جواب درلودی ورکولی شو چې ته پرېږده څه خبرې خو هغه په عقل پرا خلک و جواب ورکولی شو دا کمزوري چې وه د هغو په زړه کې چې وه هلته شکوک و شبهات یو څه پیدا کېدل الله عز وجل د دې جواب ورکوي چې نسخه ګوره دوه قسمه علتونه لري نسخه د باچا نسخه چې راځي ګوري پاچا قوت او ضعف یې بدلېږي ګای په داخپلو رایټو کې مغلوبه شي باچا مغلوبه څه معنی چې دا درنی چې ورته راووځي ارتالو نه شي مرده بات زنده بات جنګونه شي دی کرار قدم شاته واخلي خپل حکم چې صادر کړی دی برای حکم واخلي بیرته بل حکم پر ځای باندې ورکښېږدي چې بیا دی قوت پیدا کی چې ښه سره په قوت کې سو غشتلی سو پراجه ډیر سره د محاورین د اسمبلی دا پر ډیر سو برت هغه غیر دیني حکم پر خلکو باندې کشیر دی ګور ولې دا حکم بدل سو د مخه چې کی کمزوري و بیا چې برت حکم وکي زوره ور سو قوت زوره کې بدلیږي کدا ایس ما خبره ته تیسه متوجه است د پاچاهانو حکمونه چې بدلیږي نسخه په شکرازي ولی خدای خپل قوت زوره ته ګوري

نأتي بخير منها نأتي مجاتكو بخير فقطور منها تراغ آيات تراغ بل قطور تستاد پارا يفايداي دا الله پا وراني خو آياتون غرد برابر دي دا خير نتسمانا ستاد پارا تراغ اول دا غلا قطور دينو دراغ پا خير راتكو او مثلها یا په مثال داغه چې ستاده لپاره په ګټه کې دا درغه کباله نه دي د غوړه ګټه درته رسېنو کله یې سم مزمن پوهیږي لکه ډاکټر چې لري ته وایي چې تاته کوم نسخه در کوم زړه نسخه درته ایست کوم طریقې یا شنو نسخه در کوم یا هغه نسخه خو مطلب چې فائدې پکې کی تاوان ولا شي خو نه در کوم الم تعلم پس هغه خبره کې آیته نه پوهیږي چې ان الله علی کل شیء قدیر چې الله پر هر څه قادر دی علاوه کوم هغه سبات چې د کمزوري څخه حکمونه شاو او مختبیین گای زور ورس گای کمزوری سی دا چوٹی ته به کدا است متوجہ است علا عز وجل پر څنګه ش زایول ان الله علی کل شیء قدیر دا د کوم نسخه مخونی وی چې نه د الله نسخه هغه رقم نه دل کده بچا سب دا چې بچا گای گای شاته خبر به گای مختبی خپل قوت ضعف ته ګوري په علا کوم قوت ضعف سه ان الله علی کل شیء قدیر الله پر ارت قادر دی تل تر تل برقرار دی رب زما علاوه زما نسخه پر هغه بنیاد نه ده زما نسخه ستا پر بنیاد چې ستا د پاره غیدا ګټور غیدا په دا خاطر دا نسخه کول کیږي نو پس یې علی پاک قدرت سی بیان الم تعلم الم تعلم ایت نه پوهیږي ان الله له ملک السماوات والارض چې الله پاک چې د پاره ملک پاشي د سماوات د اسمانو والارض د ځمکې دا الله بچی کوم دا رقم د چپری ولاکه بچی لري ملک لري دا بل بچا سي بریج د حکم سم نسی ویلې نسخه پکې کیارت د ایسه کده پلانې بچا خو بجیر علاوه زه د ایس پاچا پروانه لرم د ځمکې د اسمانو پاچی ګرځم ده نو د نسخه فراغ بنیاد ده نه ده د نسخه چې د ستا د ګټ پر بنیاد باندې ده دا خې قدرت بیان کی الله پاک وما لكم من دون الله من ولي وما نست لكم ستسد پار من دون الله ما سواد علات من ولي اس ولي و دوست بل ولا كلر مسلمان تعالی و استا ولي و دوست زيا ولا نصير او نمددگاركم كي كده اسم مزمن تس فويجي ده نسخه ده پار و اتسلور خبري ضروري دي پديد و اياتو كي سلور سرغان تچ يو حكم استكيه بل راولي اول خبر داد چې په هغه حکم کې بنو ګټی دي سنې چې هغه ګټه ورسېسته کې تاوانی را تراولې دا یو په نسخه کې دا شی ضروری دی هغه په هغه ځای کې یاد کی چې نه اتی به خیر منها او مثلها تر هغه تاوانی تا ته نه راځي یا به هغه رقم ګټور یا به تر هغه لا ګټور دا یو شرط دی ته پر ځای سکنوس د نسخه بل شرط داد چې څوک چې نسخه راولي هغه به چې د ګرد مرد لپاره به قوت او پاچی پر قراري دی به ضعیف کیر نه چې ګای د خلکو دوام یو حکم ساجري ګای د خلکو دوام بل حکم ساجري ان الله علی کل شیء قدیر دا یاو الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض فجدوار کی خپل قدرت بیان کی کنه کی زدغه نغشتل ذاتم زما نسخه پر دې بنیاد باندې نه د چا څه بیرېژم یا د چا څه شرمېژم زما دا څه پچی ده دوه شرطین پر ځای څه نو اوس کنه نسخه کی څوک سوال نشي پر کولای چې ته ولې نسخه کې دا یو آیات است کې بل راوړي دریم شرط یې دادی چې څوک چې ستا د پاره حکم استقی بل راوړي دای بستا خیر خوای دای بستا دوستي لکه ډاکټر د سړي دښمن دی نو دای چې ارګړی راځي خو ساده پاره چې لکه ساده ګټه ده پاره وما لکم من دون الله من ولی ستاسې د پاره در الله او اخوت بل ولی و دوست نسته علاوه خیر خوا دی ام یم زه چې دایو حکم استکوم بل تاته در کوم په ضرر نه در کوم دوست یم دوست چې در سره کوم ساده ګټه ده پاره شکم دا دریم شرطم پر ځای شکم نو هغه دی ولایت الله پاک بیان کی څلرم شرط یې دادی ته چې نسخه کوي یو حکم استکه خلقه ته ودا حکم عملي کی نو دس بنی چې نور څوک پیاده دی په مخ کې ودری ولیکن را سم عملي کی چې شل ورق دا درته ویلی بل څوک به مخه د حکم ام نه نسی ته چې دا یو حکم نسخه کوي استکه یې په بدل کې بل را وایي شرط یې څلرم کم شي دی هغه دادی چې کم چا د چتا د حکم ورکی دا ناسخ حکم نور دشمنان به د مخه نسنی ولا چې دا ولا کز ما سه عملي کی الله هغه ګارانټی ورکوه ولتیسته او دوست بنسته ولا نصير نه بلکو مکی زه در ټول غشتلم مخته څوک نسنی ولا ته ما ځلا سرواچ او وقیه په غیرت وجنت ور املاک عملی ستا کار کامیاب دی کیږي که دایس په مزمن پوس وس سلو سره شرط پر ځای شو دا حکم خیریت چې به خیر منها او مثلیها